Hala, filgi klaveri guekilan ordian haskuri bankako laguntzali egen hon? Egunon. Ordian hekilan ahiginan egin aminibat 2000 eta hogeita hiu urte huntako bilan bat zerren, bon, ebe agertzen duk, entzuten diagu, zumbatkiek jakusten die bai, paubrezian zumbatkiak txarrak tutzak eta paubrezian henia goatzen, ala emendatzen nahi duk ez? Ba, guk senditzen dugu pixka bat, senditu dugu eta senditzen dugu pixka bat, zen eta adibidez, bakizu bi hitz ez erraiteko, Azkuri Bankoak ez du harreman zuzenik publikoarekin, baina guk elkarte karitatiboekin harremanak ditugu. Eta beraz, elkarteek galde egiten digute, daukute, Azkuriak erraiteko, dio publikoari emaiteko. Eta elkarteek aurten eskatu daukute, ehuneko hamarra gehiago. Erran nahi du, ikusten duten publikoa, gero eta gehiago hemenetzen dela, edo gehiago etortzen dela, normalki usu hastean behin etortzen dela elkartei, eta hor iduriz elkarteik erraiten lehen daukute, gehiago etortzen direla, familiak ez dira hastean behin etortzen, baina bi aldiz bederen. Beraz erran nahi du, galdea emendatzen dela, bai. Bai, eta ordian aurten, ez tekiat, eman dezagun, hortazo hartzen zide, eta izan tutzak hunan beste gobernien mezua heli bat, hartuik izan dienak, nore gaiten ahaldugu, larritu diena, amini bat, aipatu diagu erretretan erreforma, beste erreforma sumait, ebai, hala nula langabezian erreformak? Nik uste denetarik badela. Zinez presioak emendatu direla, gorakada ikaragarria izan dela, erraiten dute Ukraina gerlarekin eta olakoekin, egerteko ez nizaskia ditua jakiteko zendako, baina guk, zuk, nik eta gure oso joiten gireladik erosketen egitera, ikusten dugu bai presioak gora joan direla. Gero biztan dena hain ziur egoera lanaraldetik edo langabezien aldetik eta olako gauzak txartzen ari direla, beraz pixka bat denetarik bada, baina azkenian zer ikusten dugu gure gizarteak ez du gure gizarteak ez du pobreziaren kontra aski egiten pobrezia apaltzeko. Justokin zer egiten ahal izateke pobrezia hori buen egiteko? Zer galtatzen duzu iziek? Guk ez dugu sekretaik ontan gu, maleruski ranen dut gira soupape de sécurité delako bat gizartearen zatzen, eta azkenean zer egiten dugu guk emaiten dugu elkartei, jendeak ez goxe ziltzeko erraiten albada, pixka bat gora da, gogorra da hori erraitea, baina azkenean hori da guk zparadra bat girela gizartearen zat. Beraz, funtsezko erantzunik ez dugu. Bakarrik guk entziatzen gira, pobreziaren nola arintzea besterik ez. Horre bai, beste zerbait hunkitzen diana Xuxenka paubrezia erraiten ahalagu alojamentian arrenkua, etxe bizitzen arrenkua hoi, APL-en apaltziak edo APL-ek galdu di amini bat lehen zien indar hoi eta laguntzalek argu hoi? Ba, guk zenitzen dugu hori, beste arazo bat dela hain txur pobrezia, zendako pobrezia gora joan dela zen eta azkenian Iparraldean bereziki, lojamendiarekin badugu arazo larri bat, presioak gora joan direla, badakigu, gero eta gutxiago baziren, iduriz berdin aldatzen ala pixka bat, baina orain arte ez dugu hori ikusi, ikusi ditugu lojamendu gero eta gutxiago, eta presioak gero eta gora go. Beraz, ze pasatzen da, gazteek bereziki edo estudiantek edo atzimaiten balin badute lojamendia alokatzeko, biztan dena, nola presioak gora joan direla, Azkuri edo janaria edo jateko gutxiago erosten aldutela. Eta guk hori senditu dugu, beraz dena lotua da, hain txeo, badakigu arrazo guziak beren artean lotua zirela. Eta hor aipatzen zitiagu paubriak, eta batutzak paubretan paubreago dienako anu, eta usin lehen ikunkik den publikoa, hala entzuten diagu ja, ranen deikuk hala denez alaez, tutzak emaztik, eta wano habo haur batekin dien, bea dien emaztiak. Bai, hori xe hor dela, egun horietan entzun dugu immigrazio lege hori, baina azkenian guk pentsatzen dugula migranteek eta SDF delakoak eta biziki gutxi direla publikoen artean, elkartei joiten diren publikoen artean. Zen eta gero eta gehiago eta Sukur Katolik delakoak errandu duela gutxi, biztan dena fami monoparental delakoak direla gehiago, estudianteek ere gero eta gehiago badirela, eta ez dugu aipatzen, baina langile gazteak eta langile pobreak gero eta gehiago badirela ere, alta CDI-n direla, kontratu bat dutela, egiten dute lan oso bat, ez erdi denbora, lan oso denbora osoa badutela, eta hala ere, lehen aipatzen ginoen bezala, lojamendua ez dute ukaitena edo bizikikario, eta ere, eta ez dugu aipatzen ere, erretretadunak, erretretadun anitz badirera, erretreta tipi batekin. Zena, aipatu dugu erretretaren adina, baina ez dugu biziki aipatu, ez da baida izan delaik, ez dugu biziki aipatu, zen batekin joan direla, eta hori ere ikusten dugu gerota gutxiago, edo behar bada ez gerota gutxiago, baina biziki apala, erretreta anitz biziki apalak direla. Beraz, hori dena erraiten du, ba publikoa gehiago joaiten da elkarteen ganat. Justokin, alkarte hoik, bon, zik horzidea, ipatuduk Sokorio Katolikoa, zik askurri bankak, aski laguntuk zideia zik hien ustez? Aski, ez da aski, sekuran aski, baina lehen erraiten nuen bezala esparadrabat girela bakarrik, beraz, azkenean Francesco arrazoak, Francesco erantzunak behar dituzte, beraz, nik uste ez iparaldean bederen ez dela sobera finanziamendu baten arrazoa, zinez, jo lehen erraiten ginoen bezala, Francesco arrazoak direla, beraz Francesco erantzunak behar dituzte. Azken galto bate bai, hor badakiagoai natibitate ala eguberriko bestak hor diela, urtatzeko bestak, hoitutzak besta giruak, mena heltu bada, paubrezian dienentako memento gogogragoa elibatu anu, wano habo, ohartzen behiti ahor zer paubrezi heina badien, ez? Bai, hain txiur, zen eta hor momentu otan eguberri giroarekin biztan dena, zailago da, oientzako. Baina gauza bat erran nahi nuke ere, gizarteak biziki solidarioa dela. Elkartasun handi bat badela gizarte mailan. Bi dato bakarrik eman nahi ditut. Lehenik egindugu azaroaren bukaeran urte guziz bezala egindugu gure bilketa, urteko bilketa, eta aurten jendek hipermerkatuetan, superetan, supermerkatuetan edo saltoki guzietan, aurten eman digute 110 gehiago, iparaldean. Beraz, erran nahi du, 122 tonak bildu dugu, bildu ditugu. Eta beste gauza bat ere, beste dato bat ere, entreprise agroalimenter delakoak eta olakoekin aurten urte osoan eman digute ere kasik 110 gehiago. Biztan dena laguntza badituzte emaiteko, baina hala ere gastu bat badela berentzako. Beraz, erran nahi du, gizarteat bere gain hartzen du gero eta gehiago elkartasun diestuak ekartzen ditu. Eta zintzatekia, estatiai horren egitea gizartiai beno? Haintxeuk, hortako erraiten dut ezparadra bat girela bakarrik. Nik uste biztan dena estatua dela, bere gain izan behar dela, baina mareruzki ez du egiten, edo ez du aski egiten, beraz zer egin behar dela. Edo olola usten dugu, edo gizarteak bere gain hartzen dut. Eta azkenian badakigu iparaldean bederen Euskal Herrian uste dut laguntza eta elkartasuna badakigu zer den, eta eta untsa manatzen dugu hori. Bome filgi eskertzen haigu, eh? Den bohoi hartuik guetako ortenko bilanan egiteko, eta espantza diagu 2024eko urtia hobe izanen dela eta hobekuntza somaitek harrik izanen dela. Ba, agian bai, dezker. Eskerrik anis filgi. Bai, izan untsa.